Shukrani zote kamilifu za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea na darasa letu la kwenye kitabu Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam, suala la fiqhi, kitabu ambacho tuko tunasoma. Na tunafika kwenye masala babu sujudi sahwi wa ghairihi. Anasema mtunzi wetu wa kitabu, babu sujudi sahwi wa ghairihi. Tunaingia kwenye masala ambayo yanakuja kutufundisha sijida ya kusahau na sijida zingine kinyume na sijida ya kusahau. Na hii ni hali ambayo kila Muislamu inamtokea. Hakuna Muislamu ambaye kisha sali maisha yake mazima eti hajawahi kusahau ndani ya sala. Hakuna Muislamu yanasali akose kusahau ndani ya sala. Sasa mlango wetu, aidha masala yetu ya leo, yanakuja kutufundisha iwapo mtu atasahau ndani ya sala, kipi atakachokifanya? Afungue sala aanze mwanzo au aendeleshe? Haya ndio masala ambayo tunaingia kuona leo. Shekhe wetu ameanza hadithi ya kwanza ya Abdullah ibn Buhaina, radhi za Allah zimshukie, ikasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama salla bihim dhuhra, aliwasalisha waislamu sala ya dhuhuri. Faqama fi rak'ataini al-ulayaini, Mtume akawa amesimama kwenye rakaa mbili za mwanzo. Walam yajlis, na wala hakukaa. Bimaana Mtume amekuwa yuko anasalisha sala ya dhuhuri, rakaa ya pili bako atahiyatu, maana kwenye rakaa ya pili huwa tunakaa tahiyatu, ila yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukaa tahiyatu. Ametoka kwenye rakaa ya pili akasimama moja kwa moja kwenda kwenye rakaa ya tatu. Faqama an-nas ma'ahu, watu waliokuwa nyuma yake na wenyewe pia wakasimama. Na hivi ndivyo inavyostahili. Iwapo imamu atasahau kwenye rakaa ya pili akasimama kwenda rakaa ya tatu, basi na sisi maamuma tufanye nini? Tusimame tumfuate imamu kule alipokwenda. Hata idha qada salat, mpaka pale alipomaliza sala. Wantadhara an-nasu taslima, walipokuwa kwenye rakaa ya mwisho kwenye tahiyatu, watu sasa wanaikaa wanasubiria Mtume atoe salamu. Wanaisubiri salamu. Kabbara wa huwa jalis, wakaona tu Mtume analeta takbira ya kuwa mika. Kainuka rakaa ya mwisho, kaleta tahiyatu. Alipomaliza tahiyatu, waislamu wanasubiria Mtume atoe salamu, wakaona tu Mtume anasema Allahu akbar. Aliyakuwa mika akasema Allahu akbar, wasajada sajadataini, akasujudu sijida mbili kabla an yusallima. Hizi sijida mbili kazi sujudu kabla hajatoa salamu. Thumma sallama, kisha kafika anatoa salamu. Ili hadithi ieleweke vizuri, Mtume kasali sala ya rakaa nne, sala ya dhuhuri. Kwenye rakaa ya pili hakuleta tahiyatu, alisimama zake moja kwa moja kwenye rakaa ya tatu. Alipokwenda kwenye rakaa ya tatu na maswahaba wakamfuata, walipomaliza ile rakaa ya mwisho kuleta tahiyatu, Mtume akasujudu mara mbili kabla hajatoa salamu. Akasujudu mara mbili kisha akainuka akatoa salamu. Sasa tukitizama hapa kwenye sala yote nzima, pana kitu kimepunguka ndani ya sala, ambacho ni ile tahiyatu ya kwenye rakaa ya pili imepunguka. Ndio maana mtu akipunguza kitu chochote ndani ya sala ataleta sijida mbili kabla hajatoa salamu. Hiyo ndio hadithi yetu inayozungumza hivyo. Wa fi riwayatin li Muslimin, na katika upokezi wa Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis. Alipotaka kwenda kusujudu alisema Allahu akbar, akainuka akasema tena Allahu akbar, akaenda kwenye sijida ya pili akainuka kisha akatoa salam. Wasajada an-nasu ma'ahu, na watu wakasujudu pamoja na mtume. Makana manasi ya minal julus, ile sehemu ambayo mtume amesahau ndani ya sala, ilibidi wote wasujudu walipomaliza tashahudi ya mwisho. Hadithi ya Abu Huraira anasema sala an-nabii sallallahu alayhi wasallam ihda salatai al-ashi, mtume siku moja amisali sala moja miongoni mwa sala za mchana, rak'atai, amisali rak'ati, sala ya dhuhuri na rak'a nne, sala ya al-asri kwa rak'a nne, sala moja kati ya sala mbili, mtume amisali rak'a mbili. Imana fasi ya kusali raka nne, yeye alipokuwa kwenye raka ya pili akatoa tahiyatu, akamaliza ile tahiyatu akasahau kusimama raka ya tatu, akafika zake anatoa salamu. Imana akawa misali raka mbili, thumma sallama, kisha akatoa salamu, thumma qama ila khashabatin fi muqaddami almasjidi, kisha akasimama kwenye mbao iliyopo mwanzo wa msikiti. Fawada yadahu alaiha, akaweka mkono wake kwenye ile mbao. Wa fil qaumi, katika maamuma waliopo msikitini, Abu Bakr na Umar, pamekuwa Abu Bakr pamekuwa Umar radhiyallahu anhu, fahaba an yukallima, wakawa na hofu ya kumzungumzisha mtume, yani kumwambia mtume tumesali raka mbili, wakawa na hofu hicho kitu. Wa kharaja sar'anu an-nas, watu wakatoka haraka, faqalu, wakasema qusirat as-salah, je, sala imepunguzwa? Bimaana idadi ya sala imepunguzwa. Wa rajulun yadruhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhalyadaini, walikuwemo mtu ambaye mtume anapendaga kumwita dhulyadaini. Huyu ni sahaba anajulikana kwa jina la dhulyadaini, na jina lake maarufu, jina lake yeye ni al-khirbaqu ibn amri min bani sulaym, al-khirbaqu ibn amri dhulyadaini, jina lake al-khirbaq ibn amri, ili ndilo jina la dhulyadaini. Lakini hadithi nyingi ukisoma utaona ameandika dhulyadaini mwenye mikono miwili. Faqala, dhulyadaini akasema ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ana sita am kusrati sala, je, umisahau au sala imepunguka? Maana umisali raka mbili, kumbe anamuuliza umisahau ndani ya sala au sala imefunguka. Faqala, mtume akasema lam ansa, sijasahau wala mtukusar, wala sala haijafunguka. Qala, wakamwambia bala kad nasita, bali umisahau. Alipoambiwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam fasalla rak'ataini, ilifika inabidi akaleta zingine raka mbili zenye alikuwa ameacha. Thumma kabbara, akaleta takbir mithla sujudi, mfano wa sujudi yake. Kwa maana amileta raka mbili zenye alikuwa ameacha. Thumma sallama, kisha akatoa salam. Baada ya kutoa salam kabbara, akasema tena Allahu akbar, fasajada mithla sujudi, akasujudu mfano wa zile sijida zake za ndani ya sala, au atwala, au akasujudu sijida ndefu. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbara, kisha akainua kichwa chake akisema Allahu akbar. Thumma wada'a ra'sahu, mtume ameinua kichwa chake kwa kusema Allahu akbar, thumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujudi, kisha akapeleka tena kichwa chake kwa kukabir, akasujudu sijida mfano wa sijida yake ndani ya sala, au atwala, au ndefu. Thumma rafa'a ra'sahu, kisha akainua tena kichwa chake wa kabbara, na akasema Allahu akbar. Maana aliinua kichwa kwa kusema Allahu akbar. Kwenye upokezo wa Imam Muslim anasema ilikuwa kwenye salatu la asri, hiyo ilikuwa ni kwenye sala ya la asri. Kwenye upokezi mwingine mtume aliuliza maswahaba zake, baada ya kuambiwa na wale sahaba dhulyadaini kwamba amepunguza au amesahau, mtume akauliza asadaka dhulyadaini, je, dhulyadaini anasema kweli? Fa au ma'u, wakaashiria kwa kichwa naam, ndio, yani wakaitika kwa kichwa kufanya naam, ndio. Kwenye upokezi mwingine faqalu naam, wakasema ndio. Kwenye upokezi mwingine وابو داود ولم يسجد حتى يقانه الله تعالى ذلك هكسجود mpaka pale ambapo Allah alikumpatia uhakika kwamba kweli amesahau kiki lakini hadithi ni munkar inachukiza yani sio sahihi Imran ibn Husayn alamrithie kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalisha fasaha mtume akasahau fasajada akasujudu sajadataini sijida mbili thumma tashahada kisha kaleta tashahudi baada ya sijida mbili za kusahau thumma sallama kisha katoa salamu lakini hii hadithi ya kusema sijida mbili baada ya la atashahudi baada ya sijida mbili za kusahau sio sahihi ni shadha haka neno thumma tashahada akajathibiti ni dhaifu hadithi nyingine أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنا سمع قام بمتوم صلى الله عليه وسلم كسمع أتاك بوشكي أم مجاوين دنيا سالة أجو يا مثالي ركا أنغاب يا مثالي ركا تاتو أو ركا نمي فليطرح الشك أعطاني نشك وليبني على مستيقنا نعجنجي مسمواكي فالي أمبابو روحيكي متوليا قام بحافا نبيبو وحاكيكا ومامو ثم يسجد كشاء سجود سجدتين سجد مبيلي قبل أن يسلم قبل هجرة وسلام فإن كان صلى خمسا إكوة تقوى مثالي ركعتان شفعنا له صلاته باسي إتقوى إمروديشا صلاياكي كوني إدادي يا إسيو غويكا نبيل أي رداه إلى شفع وإن كان صلى تماما نا إكوة قوى تقوى مثالي ركعتان ركعتا كتمية كانتا باسي زيلي سجد مبيلي إنقوى ترغيما لشيطان إنقوى نكم بيجا شيطان ودونك يعني ni mkamle shaitani amuyambukia hakuna chini amekushawishi ndani mu Ibn Mas'ud anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amisali siku moja falamma sallama alipotoa salamu qila lahu akaambiwa ya rasulullah ewe mtume wa Allah ahadatha fi salati shay'un je pana kitu chochote kimetokea ndani ya sala qala akasema wama dhaka kitu gani hicho qalu sallaita kadha akamwambia mtume umetusalisha hivi na hivi قال امتوم اكسما ولي مفكزو حديثه اكسما فثنى رجليه واستقبل القبلة امتوم اكرجيا تنا كويكا ميغو yake كما جنسي انافيكا ndani ya sala akaelekea kibla fasajada sajadatain akasujudu sijida mbili thumma sallama kisha katoa salam thumma aqbala alayna kisha katuelekea sasa biwajibi kwa uswa akaelekea masahafu akasema innahu law hadatha fi salati shay'un ambaatukum bihi ingekuwa ndani ya sala yangu pana kitu kimetokea basi ningekuambieni hacho walakini inna lakini inna ana basharun mimi ni mwanadamu huyu ni mtume anasema mimi ni mwanadamu ansa kama tansaul nasahau kama jinsi nyinyi mnavyosahau fa idha nasiti nikisahau fadhakiruni nikumbusheni wa idha shakka ahadukum mmoja wenu akishakia fi salatihi ndani ya sala yake falyatahar فليتحرى الصواب بس اجتهد اتفوت مسمامه تكون ديو ينه غوف يعني احكيشه اني ركع ngapi akishafata falyutima alayhi atimize thumma liyasjud sajadatayn kisha asjudu sijda mbili kwenye upokezi mwingine falyutima thumma yusallim thumma yasjud atimize sala yake kisha atoe salamu kisha asjudu imam muslim na akasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam سجد سجدتا يسهو بعد السلام والكلام نتومي صلى الله عليه وسلم على سجود سجدا مبيلي ذا كسهو بعد كتوى سلام وبعد ما انجز اكالتا سجدا تسهو يعني الكتوى سلام اكامبيو وكذا وكذا وكذا بعد كفكا لتا سجدا تسهو ما انجز يمشى كتكانا كل سجدا تسهو مليتا بعد سلام وما انجز كتكانا حديث نينجيني Mtume anasema manshaka fi salatihi atakayeshakia ndani ya sala yake falyasjudu sajadatayn ba'da ma yusallim asjudu sijda mbili baada ya kutoa salamu hii inatuonesha kwamba sijda za kusahau zote ni baada ya salamu sio kabla ya salamu lakini hadithi ni dhaifu Al-Mughira ibn Shu'ba ayana tambia Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha shakka ahadukum atakaposhakia mmoja wenu faqama fi rak'ataini akasimama kwenye rak'a ya pili fastatamma qa'ima akasimama akanyooka katika kisimama, yani mtu umetoka chini ukasimama vizuri, umeshasimama, faliyamti, basi huyo mtu aendeleshe sala yake, asirudi chini. Ukisimama raka ya tatu umeshasimama sawa sawa, usirudi chini, faliyamti, aendelee. Waliyasujud sajdatayn, na asujudu sijda mbili. Wa in lam yastatim, na ikiwa kwamba ndio mtu anaanza kusimama sasa, yuko mkusimama akakumbuka hii ni raka ya pili, basi afanye nini? Faliyajlis, akae chini. Faliyajlis, akae chini, wala sahwa alayhi, huyo mtu hatoleta sijida ya kusahau. Hii hadithi mtunzi wa kitabu amesema kuwa ni dhaifu. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, laisa ala man khalafa al-imam, laisa ala man khalafa al-imam sahul, yule ambaye yuko anamfuata imam yeye hatoleta sahau, hatoleta sijida tu sala. Wewe uko nyuma ya imamu, wewe ukatokea ukasahau kitu ndani ya sala yako, maadamu uko nyuma ya imamu hautoleta sijida tu sahwi. Fa in sahal imam, ikiwa kama imamu ndio atasahau, fa alayhi wa ala man khalfahu, basi ni lazima imamu kuleta sijida tu sahau, na wale uko nyuma yake pia ni kuleta sijida tu sahau, na hii pia hivyo hivyo ni dhaifu. Hadithi ya mwisho katika masala ya sijida tu sahau, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, likulli sahwin sajadatan, kila kusahau ni sijida mbili. Baada ma yusalli, baada ya mtukufu wa salamu. Hii tumeshatanguliza kwamba ni dhaifu, na hapa shehe anatambia ni dhaifu. Kwa hiyo haya ni masala tuko nayo, masala ya sijida tusahau. Ili masala yetu yaeleweke vizuri, mtu anapokuwa ndani ya sala, sababu zinampelekeaga mtu kuleta sijida ya kusahau ndani ya sala, ziko sababu tatu. Hizi sababu tatu ukizielewa, sijida ya kusahau ndani ya sala haitokusumbua. Sababu ya kwanza, aziada tu, kuzidisha kitu ndani ya sala. Sababu ya pili, anaksu, kupunguza kitu ndani ya sala. Sababu ya tatu, ashaku, kushakia ndani ya sala. Hizi ndizo sababu tatu ambazo zinamtokeaga mtu. Ima uzidishe kitu ndani ya sala, au upunguze kitu ndani ya sala, au ushakie ndani ya sala. Hakuna sababu ya hizi. Ni hizi sababu tatu tu ndizo zenye zinamtokeaga Muislamu ndani ya sala. Kabla hatujaanza kutoa mifano ili ieleweke, ukizidisha kitu ndani ya sala, utasujudu sijida mbili baada ya kutoa salamu. Ukizidisha kitu ndani ya sala, utasujudu sijida mbili baada ya kutoa salamu. Mfano, ndani ya sala yako pana kitu umezidisha, unaendelea kusali, umeshakumbuka kama pako kitu cha umezidisha, ile raka yako ya mwisho utakata tahiyatu. Ukimaliza kuleta tahiyatu, unatoa salamu zote mbili, upande wa kulia na upande wa kusoto, alafu una sujudu sijida mbili za kusahau. Unaenda sijida ya kwanza unainuka, unaenda sijida ya pili unainuka, unafika unatoa tena salamu. Hapo mtu atakuwa amezidisha kitu. Na kama mtu atakuwa amepunguza kitu ndani ya sala, unasali ile rakaa ya mwisho unakata tahiyatu. Ukimaliza tahiyatu yako yote nzima, unafika unasujudu tena mara mbili, alafu ndio unatoa salamu. Imana, mtu akipunguza atasujudu kabla hajatoa salamu. Mtu akizidisha atasujudu baada ya kutoa salamu. Upande wa kuzidisha na kupunguza nadhani liko wazi bila shaka. Tunaenda sababu ya mwisho ambayo ni kushakia. Kushakia kumigawanyika aina mbili. Kushakia kumigawanyika aina mbili. Pana mtu anashakia ndani ya sala yake, hii ni rakaa ya ngapi? Lakini na kushakia kwake kote, anapata dhana kubwa inamwambia kwamba hii ni rakaa fulani. Sawa sawa. Dhana yake kubwa inamwambia ni rakaa fulani. Huyu mtu mwenye dhana yake kubwa ilimwambia ni rakaa fulani, atasujudu sijida ya kusahau baada ya kutoa salamu. Ama mtu mwingine anashakia, alafu anashindwa kuelewa ni rakaa ya ngapi, yani nimekwisha mchanganya kabisa mpaka anakosa wapi penye atachukulia. Huyu mtu atasujudu baada ya kutoa, atasujudu kabla ya kutoa salamu. Sawa sawa, ili nieleweke vizuri. Sijida za kusahau, ima usujudu kabla haujatoa salamu ya ndani ya sala yako, au usujudu baada ya kutoa salamu. Ni hizo mbili. Ima usujudu kabla ya salamu, au usujudu baada ya salamu. Kusujudu baada ya kutoa salamu ni sababu mbili. Sababu ya kwanza, umezidisha kitu ndani ya sala, utasujudu baada ya salamu. Au umeshakia na ukapata zana yenye nguvu, utasujudu baada ya salamu. Kabla ya salamu ziko mbili. Ima umepunguza kitu ndani ya sala, au umeshakia na ukakosa msimamo wenye nguvu, utasujudu kabla hukatoa salamu. Sasa inaeleweka hiyo vitu? Sio siku mtu tafuta mbele kusalisha kufanya maajabu. Tuende kwenye mifano ili vieleweke. Mfano wa kwanza katika kuzidisha. Sala yote nzima, sala aliisha mathala, sala aliisha, iko na takiyatu ngapi? Na? Sala yote nzima ya aliisha, iko na tashahudi ngapi? Atakiyatu ziko ngapi? Mbili. Umisali raka ya kwanza, ukasali raka ya pili, ukaikata hiyatu yako vizuri, ukaimaliza yote, ukasimama raka ya tatu, kwenye raka ya tatu ukasahau ukaika tena tahiyatu. Ulipokuwa kwenye tahiyatu ukakumbuka kwamba hii ni raka ya tatu, ni mika tahiyatu, inakubidi usimame ili uendeze raka ya nne. Unasimama raka ya nne unasali, hii raka ya nne si kawaida utaleta tahiyatu. Sala yako yote nzima ya liisha umeleta tahiyatu ngapi? Naam, tatu. Na sala inakuwa na tahiyatu ngapi? Kwa hiyo umezidisha kitu gani ndani ya sala yako? Umezidisha tahiyatu moja. Kwenye hii hali hii, sasa utamaliza ile tahiyatu yako ya mwisho, toa salamu zote mbili, ufike unasujudu mara mbili, utoe tena salamu. Kinaeleweka hicho Islam? Kinaeleweka hicho? Sala ya liisha, sala ya liisha iko na salamu ngapi? Sala ya liisha na salamu ngapi? Naam? Salamu tuji salamu zilizo kwenye sala alishi ni mbili, na upande wa kulia na upande wa kusoko, sindo hivyo? Umisali raka ya kwanza, raka ya pili ukaikata tahiyatu, ukajisahau ukatoa salamu, wakakupiga subhanallah, kwa kumbuka ni raka ya pili, ukasimama ukaendelesha raka ya tatu na ya nne, ukaikata na tahiyatu, kwenye hii sala yako umezidisha ujazidisha? Umezidisha kitu gani? Salamu. Salamu, kwa sababu kwenye raka ya pili msala ya raka nne hakunaka salamu katikati. Kwa kuwa umezidisha salamu ndani ya sala yako, basi wewe chenye utafanya ni kitu gani? Ile raka ya mwisho ukimaliza tahiyatu yote, toa salamu upande wa kulia na upande wa kusoto, ufike unasujudu tena mara mbili, alafu utoe tena salamu upande wa kulia na upande wa kusoto. Hapo tunaliki mkuzidisha. Unaelewa Islam? Umisali Allahu Akbar raka ya kwanza, umeenda kwenye rukuu, sami Allahu liman hamida. Uliposimama hapa sami Allahu liman hamida, ukasahau ukasoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mpaka wala dhalil, ukakumbuka nimetoka kwenye rukuu. Sawa, itakubidi uende kwenye sijida. Hautaenda tena kwenye rukuu, maana rukuu shaitoka hiyo. Kawaida kwenye rakaa moja panakuwa alhamdu ngapi? Moja. Si ni moja Islam? Lakini wewe umeleta alhamdu ngapi? Mbili. Maana yake ndani ya sala umezidisha nini? Alhamdu nyingine. Kama ni sala rakaa nne, bi maana alhamdu zinapaswa kuwa nne. Sasa wewe umeshaleta alhamdu mara mbili, bi maana zishakuwa alhamdu tano. Kumbe wewe utasujudu tena mara mbili baada ya kutoa salamu. Ile rakaa kwa mwisho unatoa salamu, afu unasujudu mara mbili, unatoa tena salamu. Unaelewa Islam? Uko unasali ukaenda sijida ya kwanza ukainuka, ukaenda sijida ya pili ukainuka, ukajisahau ukapiga na sijida ya tatu. Maana yake unasikia umezidisha kitu gani? Sijida. Umeweka sijida tatu fasi ya sijida mbili. Bi maana wewe baada ya kutoa salamu mwisho wa sala yako utasujudu tena mara mbili afu utoe salamu. Kwenye kuzidisha pana swala wa Islam. Waislamu, hali masala hapo sio ileweke vizuri. mwenye kuelewa yuko huru kusema sijaelewa, kwa sababu ndio ibada yetu yote hii. Upande wa kuzidisha, kuna mwenye hajaelewa? Yuko wazi bila shaka. Na? Na? Mwenye kusema ni mwingine na? Wewe hakuja sasa hivi, achana naye. Sawa Waislamu? Atasikiliza mahojio. Kuzidisha ndani ya sala tumemaliza, eh? Tunakuja ya pili sasa, kupunguza. Mtu yuko na sala yake anapunguza kitu ndani ya sala yake. Sawa? Allahu Akbar. Rakaa ya kwanza ukaimaliza. Rakaa ya pili ukasahau kukata tahiyatu, ukaenda rakaa ya tatu. Ukasali rakaa ya tatu ukakumbuka sikukata tahiyatu, ukaenda rakaa ya nne. Sala ya rakaa nne tumesema iko na tahiyatu ngapi? Mbili. Ikiwa wewe ile tahiyatu ya kwanza haukuika, maana yake sala yako ya rakaa nne utakuwa umeweka tahiyatu ngapi? Moja. Kumbe unasikia ndani ya sala yako pana kitu umefanya nini? Umekipunguza. Sawa. Kwenye hii hali itakubidi wewe ufanye nini? Utakapomaliza ile tahiyatu yako ya mwisho, sujudu mara mbili kabla haujatoa salamu, alafu ndio utoe salamu sasa. Sawa Islam? Sujudu mara mbili, unamaliza tahiyatu yako yote, sujudu mara mbili, alafu ndio utoe salamu. Imeeleweka Islam? Haya. Mtu ameingia kusali. Katika sala yake Allahu Akbar. Rakaa kwanza kaimaliza vizuri. Rakaa ya pili kaimaliza. Rakaa ya tatu akamaliza, na rakaa ya nne akaimaliza. Kisha kwenye rakaa ya nne akatoa salamu. Akasahau kutoa salamu ya pili akasimama. Aliposimama akakumbuka sikutoa salamu moja. Atafanya nini? Arudie pale, alete ile salamu moja. Sawa? Arudie pale. Sawa? Afike ana sujudu sijida mbili za kusahau. Alafu afike anatoa salamu. Kwa nini? Kwa sababu alipunguza kitu ndani ya sala yake. Shida ni nini? Mtu fasi ya kusali rakaa nne akasahau akasali rakaa tano. Ameshafika kwenye rakaa ya tano, alhamdulillah rabbil alamin, akakumbuka hii ni rakaa ya tano. Maanake unasikia kwamba vile amezidisha kitu, kumbe huyu inabidi afanye nini? Pale pale penye yuko ateremke chini. Aikae tahiyatu. Akimaliza tahiyatu yake, sijida tusahau, ataileta wakati gani? Baada ya salam au kabla ya salam? Sasa hapa. Wakati gani ataleta sijida ya kusahau? Ni maana ataleta kwanza sijida ya kusahau alafu ndo atoe salam. Tunakubaliana huko Islam? Ehe, wana sema aje mzee? Kwa nini baada ya kutoa salamu? Sio umesahau? Ameongeza rakaa ya tano. Na tumesema mtu akiongeza kitu chenye hakimu, inabidi asujudu baada ya kutoa salamu. Kitu chenye kimo ndani ya sala, mtu akikipunguza, inabidi asujudu kabla hajatoa salamu. Nadhani umeeleweka, eh? Sababu ya mwisho, kushakia ndani ya sala. Kushakia kukua aina mbili. Kuna mtu anashakia na akawa na uhakika, na mwingine anashakia akakosa uhakika. Mtu yuko anasali. Sala aliyemisha rakaa nne. Amisali rakaa ya kwanza, rakaa ya pili, alipofika rakaa ya tatu akajua na mashaka. Hii ni rakaa ya ngapi? Hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya tatu? Sawa sala. Hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya tatu? Lakini zana yake kubwa, pasenti kubwa sana katika zana yake, ikamwambia hii ni rakaa ya tatu, kwa sababu rakaa ya pili mimi nimekata kiatu. Ikamwambia kama hii ni rakaa ya tatu. Tunasikia kama alipata uhakika. Alipata uhakika wa zana yake kubwa, sawa? Huyu mwenye yuko na zana yake kubwa ya uhakika atasujudu baada ya kutoa salamu. Naelewa Islam? Mtu mwenye akishakia na akawa na uhakika kwenye ile shaka yake, atasujudu baada ya kutoa salamu. Kama vile mwenye amezidisha. Mtu mwingine naye anasali anashakia, hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya tatu? Vikamchanganya akashindwa kuelewa ni rakaa ya ngapi. Sawa Islam? Akashindwa kuelewa hii ni rakaa ya ngapi. Chenye huyu mtu atafanya, mambo mawili yanamsubiri. Kitu cha kwanza, achukulie idadi ndogo, yaani ile rakaa ni muhimu, yeye ajalie ile idadi ndogo. Yesu amechanganyikiwa na shuhuda kuelewa ni rakaa ya tatu au ni rakaa ya pili, yeye achukulie kwamba ni ya pili. Sawa, hata kama yuko rakaa ya tatu akachanganyikiwa, hii ni rakaa ya pili au ni ya kwanza, unasikia penye mienda, achukue kama ni ya kwanza. Hata kama yuko rakaa ya tatu, achukue kama ni ya kwanza. Bimaana wakati atakuwa na shaka na akakosa zana yenye nguvu, achukue kwenye idadi ndogo, alafu akimaliza sala yake atasujudu mara mbili kabla hajatoa salamu. Tumemaliza sijida, kusahau kama mwenyeko na swala kwa hiyo nukta, au tuweke masala kama kawaida tukimaliza darasa. Sawa sana. Tende sijida nyingine ambayo inakuja kuzungumziwa. Sijida ya kusahau tumemaliza. Tunaingia kwenye sijida ambayo ni ya kisomo sasa. Abu Huraira radhiallahu anhu, kwenye sijida ya kisomo, tunamaliza sijida tusahau, anasema سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم. نتوما سمجا متصاليش أكسوما إذا السماء انشقت. كن إذا السماء انشقت فأنا آية بين أوسكانا نواتو كنا كن السجدة. نكن إقرأ كذلك كنا آية نوسكانا نكن كن السجدة. كم بإذا سورة متو أتزسوما كسوما إلى آية السجدة متو أتريم كتشيني آية كن السجدة. Asemi Allahu Akbar, aende kwenye sijida, kisha ailuke tena kwa kusema Allahu Akbar, arudie huku juu. Sawa? Ibn Abbas anasema Saad, suratu Saad, laysat min azaimi sujud, ay laysat min muakkadati as-sujud. Suratu Saad sio katika zile nukta ambazo zimewekewa ulazima wa kwenda kwenye sijida. Kwenye suratu Saad pana aya inayohusikana na watu kwenda kwenye sijida. Lakini hii sijida ya kwenye sura Saad haina mkazo. Ukisujudu sawa, usiposujudu sawa. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasjudu fiha. Lakini nimeona mtume anasujudu kwenye hiyo sura Saad. Kumbe na wao kisoma sura Saad, ukaenda katika sijida kama jinsi mtume alifanya, unakuwa umefuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini sio katika ile miakadati ambayo ni lazima mtu kwenda kwenye sijida. Pia Ibn Abbas anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, amesoma suratul najmi akafika kwenye aya ya kuzungumzia sijida, akaenda kwenye sijida. Na Zaid ibn Thabit kasema kwamba qara'atu ala nabiy najma, nimesoma suratul najmi kwa mtume, falam yasjudu fiha, mtume hakwenda kwenye sijida. Mtume hakusujudu aliposikia suratul najmi nimesoma, lakini hakwenda kwenye sijida. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba vile suratu hizi inaniza sijida ni katika sunna, lakini haifai watu kuziache tu ni sunna. Khalid ibn Ma'dan alamrihia kwamba fudilati suratul hajj bi sajadatayn, suratul hajj imepewa ubora kwa sijida mbili. Kwa maana katika suratul hajj sijida za kusahau, aya za kuzungumzia sijida ya kusahau zipo mbili. Rawahu Abu Daud fi al-Marasil. Hii hadithi imepokewa na Abu Daud kwenye kitabu kinaitwa al-Marasil. Al-Marasil ni kitabu tu amezungumzia hadithi ambazo hazikutoka kwa mtume, na ndio maana wanazoona wanasema huyu Khalid ibn Ma'dan lam yudriki an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Huyu Khalid ibn Ma'dan hakumdiriki mtume. Ikiwa kwamba hakumdiriki mtume, alimuonaje mtume anasujudu? Kumbe inabaki kuwa ni dhaifu. Lakini wanazuona wakasema kwamba hii hadithi pia imethibiti kutoka kwa mtume, lakini kwa sahaba mwingine. Ukitazama kwenye kitabu kinaitwa Al-Muharram, hadithi ya namba 361, Imam Ahmad na Imam Tirmidhi wakapokea hadithi ya Uqba kutoka kwa mtume hii hadithi, lakini wao wakazidisha faman lam yasjudu huma, ambaye hato sujudu kwenye hiyo suratu Saad, hiyo suratul Hajj, fala yaqra'uha, basi asisome. Kama unasoma suratul Hajj unajijua hauto sujudu, basi usisome suratul Hajj. Kwa alasafu shadid, hadithi ni dhaifu. Hiyo hadithi ni dhaifu. Umar bin al-Khattab anasema kwamba alisema, ya ayuhan nas, enyi watu, inna namurru bisujud, tunapita kwenye aya za sijida, فمن سجد فقد أصاب أتكي شجوده أتكوى مبتية ومن لم يسجد فلا إثم عليه نيوني أمباي هاتو سجوده هنا ذنبي رواه البخاري إني قتلنشا كمبا سجد ni katika sunna, sijida ya kisomo ni katika sunna. Wafihi, napako ziyada inayosema, inna Allah lam yafurdu sujuda illa anna sha'a. Allah hakutulazimishia sisi, hakutuajibishia sisi kusujudu sijida ya kisomo illa anna sha'a. Isipokuwa tukitaka. Hiyo ziyada iko kwenye muwatta, na yenye pia ni sahihi. ابن عمر نتنبيه قوام بمتومة صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن متومة القرآن تسمي القرآن فإذا مر بالسجدة أكفتكم آية سجدة كبر أنا سمى الله أكبر وسجد أنا سجود وسجدنا وسجدنا معه نسيتنا سجود فموجة ناي إيه حديثني ضعيف نايتني ضعيف وفي تومي لماذا mtu anapokuwa yuko anasoma mathalan iqra akafika ile aya ya mwisho kalla la tutangu wasjud waqtani sitabidi aende kwenye sijida akienda kwenye sijida pana mtu anaanza anasema Allahu akbar kisha anaenda kwenye sijida nadhani ni hivyo kusema Allahu akbar kwa ajili ya sijida ya kisomo haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumbe wewe sujudu tu pasina kusema Allahu akbar lakini ndani ya sala utaisema Allahu Akbar. Kwa nini utaisema Allahu Akbar? Kwa sababu tumefunzwa kwamba mtume ndani ya sala amekuwa anakabir kila anapokwenda kuinama na kuinuka ndani ya sala, sio nje ya sala. Kwa hiyo kusema Allahu Akbar wakati wa kusujudu nje ya sala hii haijathibiti na wala sio katika sunna. Abi Bakr رضي الله عنه انا اسمع كما متوم صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر اميكوا اكيجوا نا جambo lolote امر يسوغو hapa tumemaliza sijida ya kisomo ukisoma aya hiyo mo sijida unaenda kwenye sijida hapa tunaingia kwenye sijida nyingine ambayo ni ya shukri sijida ya kushukuru متوم صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر متوم اميكوا اكيجوا نا جambo lolote يسوغو jambo lenye kumfurahisha kharra sajidan lillah anaporomoka chini kusujudu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni jambo lililofanya nini lililomfurahisha. Ni hadithi amepokea imamu watano lakini maana safi shadidi ni dhaifu kwenye sanadi yake pana jamaa mmoja anaitwa Bakar ibn Abdul Aziz na huyo jamaa ni dhaifu lakini kwa kake dhaifu haijamaanisha kwamba eti sijida ya shukru haifai. Ina dalili zake zilizothibiti. Mtu amepatwa na jambo, mathalani unasikia unaambiwa mke wako kajifungua, jambo la furaha, hapo hapo unateremka chini kumsujudia Allah kwa ajili ya kufanya nini? Kumshukuru. Abdurrahman ibn Auf alamridhia kasema sajada an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa atala, mtume kasujudu karepeza sijida yake, fa atala sujuda karepeza kaifanya sijida kuwa ndefu, thumma rafa'a ra'sa kisha akainua kichwa chake wakala akasema inna jibril atani, hakika jibril amenijia, fabasharani akanipa habari iliyokuwa njema, fasajadtu lillahi shukra, nikasujudu kwa ajili yake Allah kumshukuru Allah. Maana akapewa habari yenye kufurahisha akafika na teremka chini kwenye sijida kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hadithi ni sahihi. البراء بن عازب رضي الله عنهما كما متوم صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن متوم كم تمنى علي كنا اليمن فذكر الحديث اكزغومزيا قصه كرفو ketika itu qisa qala akasema fakataba aliun bi islamihim ali akamwandikia mtume barua kuhusikana na uislamu wa waislamu waliosilimu bi maana kaandika barua kuhusikana na uislamu wa watu wenye waislamu huko yamani. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم pindi mtume alipoisoma hiyo barua sah alkitaba pindi aliposoma hiyo barua kharra sajida amiporomoka chini kukimbilia kwenda kwenye sijida kwa ajili ya kumshukuru Allah. Rawahu al-Baihaqi, hii hadithi ni hasan wa aslu fi al-Bukhari, na aslaki iko kwenye sahihi al-Bukhari. Hapo anatuambia mtume aliposoma hicho kitabu, mtume aliposoma hicho kitabu, yani aliposoma hiyo barua, mtume alisoma nini? Barua. Na sote tunafahamu kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallama kana nabiyyan ummiya. Mtume alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Ukimpa andike hawezi, ukimpa kitu asome hawezi kusoma. Na alikufa hajui kusoma wala kuandika. Sawa Islam. Ichi kitabu ziba huwa mi soma soma aje. Shukra zenu ndio zenu nataka. Kwa mi soma soma aje. Namu zina. Alikuwa? Sikusiki kwa kwe. Sima alikuwa na katiba wake ndari msome. Yale alikuwa na watu wake wa kumsomea na kuandika. Alipewa kitabu pale akasoma. Sawa. Wake kutoka kwa Mungu. Kuna wengine kwa fikra tofauti na hizo mbili. Falme hii. Yale yenye ustazi wangu amesema pale ndo sahihi. Mtume alikuwa na watu wake wa kumwandikia na wa kumsomea. Ndio maana alikuwa anasema tu kwamba mtume kasoma, lakini sio yeye kasoma. Wale waandishi wake ndio wanamsomea, wanamwambia habari jinsi zilivyo. Sawa Waislamu. Tunasema mtume alikuwa tu kusoma wala kuandika. Ambaye si msomi, kwa maana kwenye Kiarabu tunasema al-ilm. Ilimu. Al-ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi. Ni kukidiriki kitu jinsi kilivyo, kukijua kitu jinsi kilivyo. Wa dhidduhu al-jahl. Na kinyume cha elimu ni ujinga. Sawa? Kinyume cha elimu ni ujinga. Maana ambaye hakusoma, kinyume cha msomi itakuwa ni mjinga. Sawa? Mtume hakusoma wala kuandika, lakini sio mjinga. Hapa nieleweke Waislamu. Maana kuna watu wana shubha wanaweza kukuletea, mtume alikuwa illiterate. Alikuwa ummi. Kwa hiyo bimaana moja kwa moja mubasharata ni mtume amekuwa mjinga. Atakasike. Mtume hakuwa na sifa ya mjinga. Mtume alifunzwa. Nani alimfundisha mtume? Jibril alayhi salatu wasalam. Ama hivi akwetu sisi hivi ya kidunia tumeenda kusoma kuandika na nini? Hakuwa anajua hivi. Kwa hiyo sio mjinga kwa sababu gani amesoma. Sika nimeelewa. Fal muhimu. Hilo ndio darasa letu wa Islam. Leo tunamaliza mapema kwa sababu kiasi fulani ya afya tukubali. Labda Allah akipenda. Tutaendelesha wiki ijayo, tutaanzia katika babu salati tatawwu. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Nadhani mtoa azana hapa, sina dakika 20 ndio mtoa azana hapo. Naam, na dakika 20 ndio mtoa azana. Naam, ngoja tuzanie mtoa azana kidogo. Na dakika ngapi? Watu wa zana dakika 19. Kwa ile saa haiko sawa. Sio saa yako na mambo ngusha, maana wao wenyewe kuna matayo hana itafika 19. Naam. Hii ya kufuru. Unapaswa kufanya rakia mbili hata rakia moja na kitu. Kama umetoa mbali. Siji dawa ya kushukuru. Hakuna cha raka wala cha nini. Ni sijida tu moja kwa moja. Sijida moja kwa moja. Moja tu basi. Unasujudu sijida moja basi. Sema tu. Subhana Rabbi al-A. Inatosha. Na Musa. Kwenye sijida ya kushukuru wanazuoni wanasema kwamba vile si lazima kuelekea kibla. Sababu gani kwa nikuje hizo istilafu kwenye sijida ya kushukuru na kadhalika kwenye sijida ya kisomo nje ya sala? Sawa, pana kauli mbili. Kauli ya kwanza inasema ni lazima mtu kuelekea kibla. Kauli ya pili ikasema sio lazima kuelekea kibla. Hoja zao ziko wapi? Wale wanaosema ni lazima kuelekea kibla, wao wamesema kwa sababu sijida ni sehemu ya kiungo miongoni mwa viungo vya sala. Naeleweka? Yaani ni parti moja miongoni mwa parti za sala. Ikiwa kama ni katika parti za sala, basi mtu aelekee kibla. Wengine wakasema hapana. Sijida pekee yake, kama sijida pekee yake haimo katika parti za sala, mpaka mtu aende ndani ya sala. Wallahu aalam. Kwa hiyo wakati wa kusujudu sio lazima kuelekea kibla. Na ukielekea ubora zaidi. Na kadhalika hata sijida ya shuku sio lazima mtu awe na wudu. Maana upande wa wudu umeختilafiana hivyo. Wenye ameona kwamba ile sijida ni katika sala lazima atawadhi. Wenye ameona sio katika sala sio lazima kutawadhi. Sawa? Naam. Naam. Sijida ya kushukuru, kuna wanazuoni wamesema hili ni fungo moja miongoni mwa sehemu za sala. Yaani sala imejengeka na nguzo fulani. Na sijida ni katika nguzo. Kwa kuwa sijida ni katika nguzo za sala, basi wakati wa kusujudu inabidi mtu aelekee kibla na atawadhi. Kwa sababu ni sehemu miongoni mwa sehemu za sala. Sawa? Wengine